Twena la la bi Mwandere buzina mwana bi Otyole mwan make la la bi Ndwoye ndiane mbye Mampompwene lon la la bi Otyole mwan make la la bi La la bi Lalabi, lalabi, yeah, lalabi. Otyole, mwan make, lalabi. Lalabi, lalabi, lalabi, yeah, lalabi. Otyole, mwan make, asya mabi. Twena la la bi Mwanda rebuzina mwana bi Otyole mwan make la la bi Ndoye ndiane mbye Mampompwene lon la la bi Otyole mwan make la la bi La la bi Otyole mwan make la la bi